พวกเราชาวพุทธหรือว่าผู้มีศรัทธาในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ร่วมกันช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่การปฏิบัติไปด้วยหมายถึงพยายามทำจิตใจของเราสงบให้อยู่กับปัจจุบันไม่ดองคิดถึงเรื่องอดีตที่ทำไปแล้วก็ดีอนาคตยังไม่มาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้เราเป็นไม่ใช่ใครทุกคนคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่มีชีวิตอยู่มีหายใจอยู่รักษาใจให้สงบรักษาใจสบายใจหรือว่ามีความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นบุญเป็นกุศลก็พูดง่ายๆก็สบายใจถ้าเราสังเกตดูความคิดต่างๆนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาโดยเฉพาะคิดผิดนะคิดผิดก็สร้างปัญหาของชีวิตเมื่อเราลองดูทำใจสงบสักพักหนึ่ง5นาที10นาทีก็ได้นะพยายามความรู้สึกนึกคิดของเรานี้ให้ปล่อยวางไว้ก่อนพักไว้ก่อนเมื่อเรานั่งอยู่อย่างนี้ก็อุบายหนึ่งก็เช่นหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าหรือว่าพูดง่ายๆก็คิดถึงก็ได้จริงๆนี่ก็มันจะคิดอะไรกำหนดสติระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าไปเรื่อยเป็นต้นหายใจเข้าก็เป็นปัจจุบันหายใจออกก็เป็นปัจจุบันมีสติระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นการรักษาจิตของเราอยู่เป็นปัจจุบันเขาเรียกว่าการเจริญสติเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งการเจริญสติระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าจนเกิดความรู้สึกตัวชัดเจนหรือว่าเห็นลมหายใจออกลมหายใจเข้าชัดเจนความรู้สึกตัวทั่วถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นต้นเมื่อกำลังสติกำลังสัมปชัญญะของเรามากพอที่จะรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าความคิดไปฟุ้งซ่านของเราก็ไม่มีในขณะนั้นคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้เคยทำความไม่ดีอย่างนั้นคนนี้เคยทำอะไรต่อเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่มีขณะที่เรารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตต่อกันต่อเนื่องกันในขณะนั้นความคิดฟุ้งซ่านความคิดฟุ้งซ่านกันดังกับกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าไม่เข้ากันนั้นถ้าเรายังคิดอยู่นะคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงสิ่งที่เป็นพอใจไม่พอใจน้อยใจเสียใจก็เรียกว่าจิตของเรานี้ยังไม่สงบนะไม่สงบทีนี้มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้านั่นจนจิตเรานี้สบายใจอันนี้ก็เรียกว่าสุขภาพใจดีของเรา ชีวิตของเราประกอบด้วยกายกับใจพูดง่ายๆชีวิตของเรานี้ประกอบด้วยกายกับใจเมื่อเราต้องการความสุขเมื่อเราต้องการทำงานด้วยมีสบายใจมีกำลังใจก็ต้องนึกถึงรักษาสุขภาพกายดีก็เป็นประการหนึ่งที่สำคัญถ้าเราไม่สบายมีโรคเจ็บไข้ป่วยเป็นต้นไม่สามารถที่จะทำงานได้ถึงแม้ว่าอยู่ที่บ้านก็หาความสุขไม่ได้เรื่องรักษาสุขภาพกายเราทุกคนเอาใจใส่อยู่พอสมควรตั้งแต่เราไม่เกิดตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่แม่ของเราก็พยายามรักษาสุขภาพกายของเราตลอดมาตั้งแต่เกิดมาหรือว่าช่วงที่เด็กเราก็พยายามรักษาสุขภาพกายอยู่อย่างน้อยก็ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆการบริหารกายการระมัดระวังโภชนาการรับประทานอาหารต่างๆหรือว่าเมื่อเราไม่สบายก็รีบไปหาหมอเป็นต้นถ้าเราสังเกตแล้วก็เราเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพกายพอสมควรทุกคนแต่มีใครบ้างเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพใจดีสุขภาพใจดีก็เป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นตอนที่ของเราก็ไม่ค่อยนึกถึงจุดนี้มันเป็นจุดอ่อนของมนุษย์เราคิดว่าเมื่อเราไม่พอใจแล้วก็เราคิดว่าทำไมเราไม่สบายใจไม่มีความสุขเพราะคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีสวมราบสวมยศนินทาทุกข์เป็นต้นเมื่อเราไม่สบายใจแล้วก็เราก็มองเห็นว่าคนนี้คนนั้นไม่ดีจึงจากเราไม่สบายใจไม่มีความสุขเป็นต้นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วก็รอวันสักวันสักวันพอใจทุกสิ่งทุกอย่างมันเด้งความรู้สึกของเรามันเด้งความปรารถนาของเราที่สักวันหนึ่งถูกใจพอใจวันนั้นเราจะมีความสุขเพราะว่าทุกในวันนี้ก็เพราะเขาไม่ดีนะคนนี้ทำให้ความลาภเราคนนี้ทำให้ความยศเราคนนี้นินทาเราคนนี้ทำให้ทุกข์เรานะคนนี้คนนั้นทำอะไรร้ายสิ่งร้ายอย่างที่ไม่ถูกใจนะไม่ถูกใจจองเราก็ไม่สบายใจไม่สบายใจเป็นทุกข์เพราะเขานี่แหละทุกข์เพราะสิ่งภายนอกไม่ดีทุกคนดันดันไม่ดีบังเดงความรู้สึกของเราตั้งแต่เกิดมาจริงๆแล้วก็เราก็ต้องการความสุขใจเหมือนกันเรียกว่าสุขภาพใจดีก็ได้เมื่อสุขภาพใจดีแต่งความสบายใจความสุขใจเราก็ต้องการสุขภาพใจดีมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงวันนี้แต่คนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าถึงจุดนี้ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าเมื่อใจดีคิดดีพูดดีทำดีมีความสุขเมื่อใจไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีก็เป็นทุกข์ เมื่อใจไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะรวยขนาดไหนถึงแม้ว่าเกียรติยศสรรเสริญขนาดไหนถึงแม้ว่าอยู่กับคนดีขนาดไหนถ้าใจเราไม่ดีก็หาความสุขไม่ได้ใจไม่ดีแต่งที่หน่อยใจที่อิจฉาที่กลัวที่โกรธที่เกลียดที่ว่านี่แหละใจที่ไม่ดีสารพัดอย่างที่เราก็มีอยู่เมื่อใจเราไม่ดีแล้วก็หาความสุขไม่ได้ตรงกันข้ามถ้าใจดีมีกำลังใจดีแล้วก็ถึงไม่ว่าอุปสรรคถึงไม่ว่ามีปัญหาต่างๆสวมราบสวมยศนินตาทุกข์ก็ตามเราสามารถทำใจได้เราสามารถตั้งมั่นอยู่ในความดีความถูกต้องรักษากฎหมายบางเมืองรักษาระเบียบต่างๆเป็นกติกาต่างๆรักษาสิ่งห้าเป็นต้นเมื่อเรามีกำลังใจดีแล้วก็เราก็สามารถรักษาความดีความถูกต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่แน่นอนหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เรากำลังผจญหน้ากันอยู่ก็เปลี่ยนไปนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแล้วนะถึงแม้ว่ามีปัญหาถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความดีความถูกต้องแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอยู่แล้วทีนี้เราก็มีปัญหาอยู่ว่าไม่มีใครมองเห็นใจนี่แหละนะใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าเรื่องใจนี้ก็เราปกติก็ไม่มีใครให้ความสำคัญกับจิตใจของเรามันแบ่งความรู้สึกของเราว่าเมื่อเรามีทุกข์อย่างนี้เพราะเขาไม่ดีมันแบ่งความรู้สึกของเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะเมื่อเราปฏิบัติจนได้ผลพอสมควรแล้วก็เราจะมองเห็นตัวเองข้องง่าเห็นความเป็นง่าของตัวเองผู้นั่นเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดนะที่เรากำลังสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่การปฏิบัติธรรมพอสมควรจนได้ผลเบื้องต้นเรามองเห็นตัวเองคงง่าเห็นความเป็นง่าผู้นั่นเป็นบัณฑิตที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้ดีกว่าคงง่าเข้าใจว่าเราเป็นคนฉลาดนะคงง่าเข้าใจว่าเราเป็นผู้ฉลาดอันนี้ช่วยไม่ได้นะช่วยอายไม่ได้คงง่ามองเห็นตัวเองเป็นง่อนั่นแหละเป็นคนฉลาดอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมของเรานี้เราก็ต้องมองเห็นจุดนี้เมื่อปัญญาเกิดแล้วก็จะมองเห็นจุดนี้นะคำว่าคงง่อคืออะไรนะสงสัยนะอาจารย์ก็สงสัยใครนั่งอยู่ที่นี้ไม่สบายใจแล้วนะเราไม่มีใครคงง่อนะอันดับพวกเรามีแต่คนฉลาดกันทางนั้นนะจึงจะเห็นง่ออะไรนะเราก็ใจเราก็ไม่ยอมรับแล้วคงง่อเห็นคงง่ออ่ะคงง่อเห็นในความเป็นง่อไม่ใช่เรื่องพันธะของเราแล้วนะไม่มีใครทำปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ของเราไม่จำเป็นนะเพราะว่า ระดับพวกเราก็มีที่ฉลาดกันกันนั่งจึงจะนั่งอยู่ในจิตนี้ได้ในทำงานในระดับนี้ได้อันนี้มันก็เป็นปัญหาตั้งแต่อนุบาลถึงวันนี้เราก็ต้องการความสุขก็จริงอยู่แสวงหาความสุขก็จริงอยู่แต่การแสวงหาของเรานี้ไม่น่าจะถูกทางเพราะทุกคนเราต้องการความสุขมาชีวิตของเรานี้ต่อสู้ดิ้นรนสารพัดอย่างเพื่อบรรลุความสุขกันทั้งนั้นแต่ความสุขที่เราแสวงหาอยู่นี้ค่อนข้างจับตัวยากนะจับตัวยากมหาเศรษฐีบางกองก็ได้เป็นรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ในทุ่มเทชีวิตตลอดชีวิต40-50ปีจนสมัยก่อนเป็นจนทุกวันนี้ก็รวยมากแล้วสมัยก่อนก็เป็นระดับอนุบาลปัจจุบันนี้ก็ได้จบเป็นปริญญาตรีเป็นโทเป็นด็อกเตอร์แล้วสมัยก่อนเป็นผู้น้อยเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่สมัยก่อนก็เป็นไม่มีอะไรทุกวันนี้อะไรก็มีแล้วแต่ความสุขก็หายากเราก็ต้องจิตมานะของเราข้อพักไว้ก่อนพูดง่ายๆความคิดต่างๆของเราก็หยุดไว้ก่อนอดีตที่ทำไปแล้วก็มั่งก็เป็นอดีตถึงไม่ว่าเหตุการณ์ที่น่าพอใจก็ดีไม่น่าพอใจก็ดีทำความรู้สึกเหมือนความฝันเมื่อคืนนี้มีใครฟันดีบ้างเมื่อคืนนี้มีใครฟันร้ายบ้างฟันดีใครจะฟันดีฟันร้ายมันก็เท่ากันมันเป็นความฝันนะไม่ต้องให้ความสำคัญกับความฝันนะก็พยายามอดีตที่ทำไปแล้วนะบางก็พอใจไม่พอใจกับตั้งแต่พ่อแม่ของตัวเองหรือว่าสามีภรรยาลูกเป็นผู้ใหญ่เป็นเพื่อนทำงานร่วมกันก็ดีเมื่อเราย้อนระลึกถึงอดีตแล้วก็มันก็สิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็มีมากถึงแม้ว่าเรามองดูบุคคลดันๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่สามีภรรยาลูกเป็นพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยความรู้สึกของเราก็มีแต่อดีตนะอดีตมันก็ปนปนกันมองดูแล้วก็เนี่ยมีแต่จิตใจวุ่นวายไม่สบายใจกันเมื่อเรารู้อยู่ว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตพยายามปล่อยวางเสียอนาคตที่ยังไม่มาก็หยุดพักไว้ก่อนคือไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดถึงสิ่งภายนอกปุกกองภายนอกเราพยายามค้นคว้าสุขภาพใจดีของเรานี้อยู่ที่ไหนนะสุขภาพใจดีของเราอยู่ที่ไหนเมื่อสุขภาพใจดีไม่ดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ดีอยู่แล้วใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าของชีวิตเมื่อใจดีคิดดีพูดดีทำดีมีความสุขเมื่อสุขภาพใจไม่ดีไม่สบายใจเศร้าหมองใจไม่สบายใจแล้วก็รอบของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไม่สบายใจอยู่แล้วนะเมื่อเราสุขภาพใจดีไม่ดีแล้วก็หาความสุขไม่ได้นะปานที่เราก็ เข้าใจผิดบ้างนิดหน่อยว่าการสแสวงหารูปสวยๆก็เกิดความสุขในการเห็นนะแต่ภาพเดียวก็หายการสแสวงหาเสียงที่ไพเราะก็มีความสุขภาพเดียวก็หายความสุขก็เกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อเราเห็นรูปสวยฟังเสียงไพเราะต้องกลิ่นหอมชิมรสอร่อยกายสัมผัสที่ถูกต้องนะกายสัมผัสอาการดีๆหรือว่าถ้าเป็นมนุษย์ปุถุชนเราก็พยายามสัมผัสในผิวหนังดันๆเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นต้องสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดสุขเดชะหนาเหมือนกันหรือว่าคิดในสิ่งที่ดีๆเป็นต้องมันก็เป็นกามคุณนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นพอใจนะก็เกิดสุขเวทนาก็เกิดชั่วขณะก็เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสุขภาพใจไม่ดีอยู่แล้วก็หาความสุขไม่ได้เราก็ต้องตั้งสติพิจารณาสุขภาพใจดีของเราอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องแสวงหาลาภยศอันสูงสุขต่างๆที่เราจึงต้องต่อสู้แสวงหาอยู่เราพยายามแสวงหาบุคคลต่างๆเรียกร้องว่าขอให้ทำถูกใจของเรานะคนนี้คนนั้นทำอะไรไม่ดีในความรู้สึกของเราก็เรียกร้องขอให้ทำดีทำถูกต้องขอให้ทำถูกใจของเรามันเป็นความปรารถนาของเราแต่จริงๆแล้วก็ใครจะทำดีทำไม่ดีสุขภาพใจดีมันก็อยู่ที่ใจเรานะจะมีรอยขึ้นหรือว่าสวมราบก็เรื่องสุขภาพใจมันก็อยู่ที่ใจเรามียศสวมยศเพราะไม่น่าจะเกี่ยวกันอะไรสุขภาพใจมาก็อยู่ที่ใจเราใครจะนินทาใครจะสรรเสริญสุขภาพใจดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ใจเราความสุขความทุกข์ต่างดานในทางโลกมันก็เรื่องภายนอกเมื่อเรามองเห็นจุดนี้เราไม่สบายใจเราก็ต้องยอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่าคนโง่เห็นความเป็นโง่คนนั้นเป็นบัณฑิตและร่วมฉลาดแล้วเมื่อเราไม่สบายใจอยู่เราก็น้อยใจเราเป็นขี้เกียจบ้างขี้ฟุ้งซ่านขี้น้อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวใจเราเนี้ยเป็นไม่สะอาดอยู่แล้วเนี่ยภาษาไทยก็บอกชัดๆนะขึ้นดำหน้าโดยที่นะก็สกปรกอยู่แล้วถ้าเรายอมรับความจริงในจุดนี้แล้วก็เราก็ตั้งใจฝึกจิตของเรานะการเจริญสติการเจริญสัมปชัญญะจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วก็ความสุขมันก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายทำอย่างไรจึงจำเป็นสุขอยู่ยังสุขได้อันนี้ก็เป็นคำถามของเราทำอย่างไรจึงจะอยู่เป็นสุขได้คำตอบก็ง่ายนิดเดียวยอมรับจุดนี้นะเราไม่ต้องเรียกร้องคนอื่นอะไรอะไรมากมายสันโดษทุกสิ่งทุกอย่างก็พออยู่แล้วนะแล้วกว่าสันโดษยินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ก่อนนะตั้งแต่เล็กจนวันนี้เราก็ทำอะไรทำดีที่สุดมาแล้วแล้วก็เราก็นั่งอยู่ในจุดนี้แล้วก็ให้พอใจไว้ก่อนนะยินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ยอมรับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่พ่อแม่ของเราก็เป็นพ่อแม่ของเราบางก็ดีอยู่แล้วสามีภรรยาของเราบางก็อยู่อย่างนี้แล้วนะถ้าเราคิดแล้วก็อาจจะไม่พอใจไม่ถูกใจก็มีมากมายบางก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่นี้ยอมรับไว้ก่อนคือหยุดคิดนะการคิดนี่แหละในการคิดนี่แหละเอาของเก่าๆมาคิดสารพัดอย่างหยุดคิดหายใจเตาระพื้นหายใจออกยาวๆกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็จิตตัวการต่อเนื่องกันความรู้สึกไม่สบายใจข้อไม่ใจเราไม่ใจของเราทางพุทธศาสนาทางพุทธศาสนาสอนไว้เป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใจเราไม่ใจของเรานั้นเราก็เริ่มต้นมองเห็นว่าไม่ใจเราไม่ใจของเราพิจารณาอะไรได้ไม่ใจเราไม่ใจของเราเช่นความคิดกองก็ได้นะความคิดนะที่เราก็คิดว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะมันเป็นสมมุติขึ้นมาทีนี้เราก็พยายามมองลึกๆไปว่ารู้ความคิดก็มีอยู่นะรู้ว่ากำลังคิดอะไรคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างความคิดดีก็ดีคิดไม่ดีก็ดีใครจะคิดถูกได้คิดผิดก็ได้แต่ทั้งสองอย่างนี้เราก็พยายามไม่ยึดมันถือมันนะไม่ยึดมันถือมันความคิดก็สักแต่ว่าความคิดแล้วเราก็มองดูรู้ความคิดนะรู้ความคิดคือไม่ใจตัวไม่ใจตนเป็นสิ่งหนึ่งก็เป็นแจ้งความคิดสิ่งหนึ่งก็เป็นความรู้สึกนะความรู้สึกเห็นรูปสวยก็อาจจะมีความสุขเห็นรูปที่น่าเกลียดก็อาจจะไม่ชอบใจเป็นทุกข์ความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะความรู้สึกก็เราก็พิจารณาเป็นอนัตตาหรือไม่ใจตัวไม่ใจตนไม่ใจของเราดีใจความรู้สึกดีใจบ้างเสียใจบ้างความรู้สึกชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีความรู้สึกทางกายที่เป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีเป็นอนัตตาไม่ใจตัวไม่ใจตนเราพยายามไม่ยึดมันถือมันไม่ใจว่าไม่ให้เกิดนะเกิดได้นะเกิดก็ให้มันเกิดตามปกตินะอะไรจะเกิดก็ให้เกิดอะไรจะเกิดก็ให้เกิดแล้วก็ปล่อยไปต่อพิจารณาร่างกายก็เช่นกันร่างกายของเรานี้ไม่ใจตัวไม่ใจตนไม่ใจของเราหมายถึงไม่ใช่ว่าต้องฆ่าตัวตายทิ้งก็ไม่ใช่นะร่างกายก็มีอยู่ชีวิตก็อย่างนี้เราก็ตามเนินชีวิตตามปกตินะหิวก็กินอยากจะนอนก็นอนตามเนินชีวิตตามปกตินั่นแหละนะเราก็ต้องพิจารณาดูว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยจิตใจของเราก็อย่ายึดมันถือมันจิตใจของเราก็อย่ายึดมันถือมันอุปาทานยึดมันถือมันในร่างกายก็ดีความรู้สึกก็ดีความคิดก็ดีหรือว่าอย่างอื่นๆเช่นสัญญาก็ดีวิญญาณก็ดีมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูดถูกต้องตามภาษาธรรมะก็เป็น ขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเกิดเมื่อไรก็เกิดความรู้สึกอัตตาตัวตนความรู้สึกอัตตาตัวตนนี้แหละทำให้เกิดความรู้สึกเห็นแก่ตัวต่างๆเกิดทุกข์เกิดเศร้าหมองต่างๆก็เกิดขึ้นเมื่อเราสามารถทำลายความรู้สึกอุปาทานยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อไรจิตใจของเราก็จะเบาสบายชีวิตของเราก็เหมือนอย่างนี้แหละตื่นขึ้นมาเราก็เห็นพ่อแม่สามีภรรยาลูกของเราจิตใจของเราก็จะสบายใจนะมีความสุขใจเบิกบานใจคำว่าไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางเพราะธรรมชาติของจิตเป็นประปัตสองผ่องใสโดยธรรมชาติเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตานี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะอนัตตาก็หมายถึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นตั้งหากนะเราเชื่ออะไรก็ตามโดยเฉพาะทำงานแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานกฎหมายแล้วก็ต่างคนต่างมีความเห็นก็มีอยู่นะถ้าเป็นสิบคนต่างคนต่างจบแต่มีปริญญาตรีต่อเอกระดับด็อกเตอร์ตั้งแต่สมัยนักศึกษาเรียนศึกษามาตั้งกฎหมายแล้วก็ต่างคนต่างมีต่างคนต่างเป็นความรู้ดีเชี่ยวชาญแต่จานนายกฎหมายเป็นระดับด็อกเตอร์สิบคนนั่งพิจารณากันบางข้อความเห็นอาจจะไม่เหมือนกันนี่แหละไม่เหมือนกันใครจะผิดใครจะถูกกว่ามันก็เป็นความเห็นนะทีนี้ไม่ใช่ว่าอนัตตาเกิดไม่ให้คิดไม่ให้อะไรเกิดคิดวิจัยต่างๆก็เหมือนเดิมแต่เราลึกๆภายในจิตใจเราก็รู้อยู่มั่นเต็งความคิดมั่นเต็งความเห็นเราเชื่อว่าอย่างนี้เราไม่เห็นด้วยกับความคิดความเห็นคนอื่นทีนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดก็คิดตามปกติเดี๋ยวว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ในความว่าอย่าให้ไม่ให้ยืนยันความเห็นของตัวเองเราก็ยืนยันนะความเข้าใจของเรานี้น่าจะเป็นดีน่าจะเป็นถูกต้องเราก็ยืนยันได้ตามที่เราเข้าใจแต่อย่ายึดมั่นถือมั่นเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรเกิดอัตตาตัวตนเกิดทุกข์นะสุขภาพจิตใจก็ไม่ดีแล้วผมไม่สบายใจมันก็เกิดขึ้นเพราะอุปาทานยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมันก็เราก็คิดไปศึกษาไปตามระบบระเบียบที่เราก็ศึกษามาแล้วมีความเคยชินความคิดของเราก็มีอยู่เราก็พยายามมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นตามที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเราก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยวางเมื่อจิตปล่อยวางแล้วก็สบายใจก็จะปรากฏขึ้นในสบายใจสุขภาพใจดีคือสบายใจสงบใจเบิกบานสุขใจเพราะธรรมชาติของจิตเป็นปัสสาวะเนี่ยผ่องใสโดยธรรมชาติทำไมเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสครอบงำจิตนะหรือว่าเราก็พูดว่า เพราะอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดในความรู้สึกในสัญญาในสิ่งต่างๆนี่แหละอุปาทานยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดไม่สบายใจทำลายสุขภาพใจเย็นของเราเมื่อเรานึกถึงสุขภาพใจข้อเป็นก็จุดนี้แหละนะถ้าเหตุที่เกิดเป็นกฎหมายก็เราก็รู้ในใจอันนี้ตามทุกกาลตาแล้วก็ไม่ยึดมาถือมั่นแต่เราก็ทำการจำเคยทำดีที่สุดอยู่แล้วนะความเข้าใจความรู้กันของเราก็มันก็เราก็เชื่อว่ามันก็ดีเป็นถูกต้องแล้วก็ยืนยันอยู่อย่างนั้นแต่ไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องระวังจุดนั้นเราก็สังเกตได้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเมื่อไรเจ็บใจนะเจ็บใจก็คืออาจารย์ก็แท้แหมเป็นอีสานนะอีสานก็ชนบทนะก็ความพระแล้วก็ชาวบ้านก็เข้าวัดถือศีลปฏิบัติตามตัวอย่างนั้นนะชนบทความพระเนี่ยต่อไปวัดแล้วก็หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มีผู้เฒ่าสามคนนะคงแก่ๆนี่ก็ชอบธรรมะธรรมโมนี่แหละนะแบ่งเข้าวัดประจำอ่านหนังสือเป็นผู้นำของชุมชนเนี่ยกับผู้เฒ่านักปราชญ์สามคนในชนบทแล้วก็วันพระก็ทางเข้ากันเนี่ยทางเข้ากันแล้วก็ธรรมดาก็แม่ออกนะแบ่งผู้หญิงยอมผู้หญิงก็จัดอาหารสำหรับสามคนเนี่ยเพราะว่าแบ่งให้เกียรตินะแบ่งเกียรติในหมู่บ้านเขาเป็นทาสนะจัดอาหารแบ่งเขาเนี่ยเป็นอาหารเป็นผักเป็นอะไรของหวานดานๆแล้วก็มีแจวมีพริกมันดาวครึ่งชิ้นก็สามคนก็โอ้กับกำลังจะกินก้าวเลยคนหนึ่งก็ยกมันดาวจัดดีใส่แจวคนหนึ่งก็ยากคนหนึ่งก็ไม่ก็ชอบเปรี้ยวนะคนหนึ่งก็ห้ามคนหนึ่งก็เปรี้ยวใส่เจ็บใจมองแต่แล้วไม่ต้องพูดกันต่อนะไม่ต้องพูดกันนะเหลือนิดหนึ่งคบกันไม่ได้เป็นเขาวัดหลายสิบปีนะเป็นนักปราชญ์ที่เขาเริ่มพูดธรรมะธรรมโมแล้วก็มันก็เจ็บใจแล้วอ่านหนังสือมาฟังเทศมาเขาวัดประจำเป็นคุปผู้ฉลาดในหมู่บ้านนะทุกคนก็ให้เกียรติแล้วก็เป็นอายุก็มากแต่วงนักปราสามก่อนนี่ก็แตกไม่ต้องคบกันตั้งในวันนั้นครึ่งมันดาวครึ่งชี้คนนึงก็ข้ามข้าวคนนึงก็ใส่แค่นี้คือแจกใจในวันทั้งใจดูถ้าเราแบ่งตามไปเราเป็นคนที่สามเนี่ยก็มันก็นี่แหละตอนที่เราก็หัวเราะอยู่นะแต่เราทุกคนก็ไม่มากกว่าน้อยอยู่อย่างนี้แหละยิ่งทำงานเอาจริงเอาจังนะการศึกษาเรื่องกฎหมายดันๆเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็ทุกคนจะมีอุปทานในอันนี้แต่เราก็ไม่รู้สึกตัวนี้เราก็รู้สึกเหมือนที่ว่าเจ็บใจกันก็ลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องนักกฎหมายแต่สามีภรรยากับพ่อกับแม่กับพี่น้องดันๆนี่แหละนะอุปาทานยึดมั่นถือมั่นทำให้เราเจ็บใจนะเจ็บใจของเรานี้ดูจริงๆแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรจริงๆนะแต่สำหรับเรามีประสบการณ์นี่ก็เจ็บใจอยู่อย่างนั้นคือทำลายสุขภาพใจดีมันก็เกิดขึ้นจากอุปาทานยึดมั่นถือมั่นทีนี้เราก็เป็นเราก็ต้องนึกถึงเนี่ยเรานึกถึงสุขภาพใจดีสม่ำเสมอหรือว่าอย่างน้อยก็ให้มีเวลารู้เข้าถึงสุขภาพใจดีสัก10นาที20นาทีก็ยังดีหรือว่า ก่อนนอนเป็นต้นนะก่อนนอนเป็นต้นเราก็พยายามตาที่สงบสักโมงนึงอาจจะที่นอนของเราแล้วก็เราก็พยายามเจริญอานาปานสติหรือว่าเจริญเมตตาภาวนาความสุขใจอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วก็จิตใจของเราทุกคนมีสงบมีความสงบมีความสุขใจอยู่แล้วเราต้องเข้าใจหยุดนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรพอแต่เรามีความรู้สึกชีวิตนี้ยังไม่พอจึงจะไม่สบายใจไม่พอใจจริงๆแล้วก็พูดถึงจิตใจของเราแล้วก็พอทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะเราก็ให้ความรู้สึกสันโดษพอใจยินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มีอยู่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราก็เป็นอยู่ตั้งแต่ครอบครัวถึงทำงานถึงร่างกายของตัวเองแล้วก็เจริญอานาปานสตินะอาหารสกิตโตหอมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขความสุขใจก็มีอยู่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้แต่เราก็ต้องเข้าถึงเราก็ต้องเดินทางนะอันนี้มันก็จำเป็นที่จะการเดินทางนี้ต้องมีอะไรบ้างสิ่งบางอย่างเป็นเครื่องมือหรือว่ากำลังใจนะกำลังใจเราก็ต้องสร้างนะกำลังใจต้องสร้างการปฏิบัติธรรมก็ต้องสร้างกำลังใจนะกำลังใจคืออะไรก็เช่นว่าสตินี่แหละสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีจิตตั้งมั่นแห่งสมาธิก็ดีปัญญารอบรู้ก็ดีนะแต่ดังก็ดังตำรามันก็พูดถึงกำลังใจก็แบ่ง5อย่างนะพละ5ศรัทธาความเชื่อวิริยะอารมณ์ความเพียรสติก็ได้จิตตั้งมั่นปัญญารอบรู้สร้างกำลังใจมันก็สิ่งสำคัญเพราะเราก็ไม่สบายใจอยู่แล้วนะชีวิตถึงว่าสบายใจก็ดีการทำงานอย่างทุกวันนี้เราก็ต้องใช้กำลังเยอะนะไม่ใช่ว่าเราไม่สบายใจอย่างเดียวดำเนินชีวิตอย่างทุกวันนี้เราก็ต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็งอันนี้หรือการปฏิบัติของเราก็ต้องสร้างกำลังใจทีนี้เมื่อเราพูดถึงนะเพื่อจะแบ่งสุขภาพจิตใจดีก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็ขี้เกียจขี้ฟุ้งซ่านขี้น้อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวมีแต่อยากได้อยากมีอยากเป็นสารพัดอย่างแล้วก็ยังไม่ได้ก็ผิดหวังนะผิดหวังไม่สบายใจมันก็หลายสิ่งหลายอย่างแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ความสุขใจก็ไม่อยู่แต่เราก็ต้องเดินเข้าไปหาโดยอาศัยกำลังใจศรัทธานี่แหละศรัทธาความเชื่อว่าจิตของเรานี้พระประสอนพงสายโดยธรรมชาติจริงๆแล้วก็จิตใจของเราอันนี้สงบสบายใจปลุกปลานใจอยู่แล้วเราต้องอาศัยสตินี่แหละอาศัยสติอาศัยสติคือพยายามอาศัยสติอาศัยวิริยะคือน้อมเข้าไปหยุดทำนะเราพยายามไม่ต้องหยุดนะเราคนไม่ต้องทำอะไรมากนะหยุดทำแล้วก็พยายามหยุดคิดนะไม่ต้องคิดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนอื่นแม้แต่เรื่องของตัวเองก็หยุดพักไว้ก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าก ความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็พิจารณาว่าเดไม่ใจเราไม่ใจของเรากำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าพร้อมกับระลึกถึงนะระลึกถึงทำให้จิตใจกว้างๆทำให้จิตใจที่มีความรู้สึกเบาสบายระลึกถึงปีติสุขของจิตใจของตัวเองการกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าระลึกสติระลึกถึงจิตใจที่ดีจิตใจที่สบายใจจิตใจที่มีความสุขใจเพียงเท่านี้จิตของเราก็เปลี่ยนไปตามนั่นปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตปล่อยวางสิ่งภายนอกทุกของภายนอกแล้วก็น้อมเข้ามาอยู่ที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็แม่แต่ปล่อยวางความรู้สึกตัวเองนี่แหละเราเป็นใครเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเราเป็นอย่างนี้อย่างนั่งก็ปล่อยวางไปแต่สมมติว่าเราเป็นใครก็ปล่อยวางไปความคิดความรู้สึกต่างๆก็ปล่อยวางไปกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็จิตใจของเราก็จะเป็นอิสระนะจิตใจของเราก็จะสงบจิตใจของเราก็จะเปิดบานเปิดบานสบายใจถึงแม้ว่าเรายังเป็นผู้ถูกจองก็ตามเราจะเข้าถึงสุขภาพใจดีสบายใจสบายใจก็มีอยู่ในปัจจุบันเดียวนี้กับทุกคนทุกชีวิตฐานะสมมติว่าเป็นฐานะของเราก็เหมือนกันพ่อแม่ก็คนเดียวกันสามีภรรยาก็คนเดียวกันที่ทำงานก็เหมือนเดิมกายใจมีความรู้สึกว่าเรามีปัญหาเพราะสวมราบคนนี้ทำให้สวมราบคนนี้ทำให้สวมยศคนนี้นินทาเราคนนี้ทำลายความสุขของเรามีเหตุการณ์ดังๆก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันแต่เมื่อเรามีกำลังใจศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่จะเข้าถึงสุขภาพใจดีพูดง่ายๆก็สุขภาพใจดีมันก็มีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้แต่ปรากฏการที่ว่าเราขี้เกียจขี้ฟุ้งซ่านขี้น้อยใจขี้อิจฉาขี้กลัวขี้อะไรดังๆก็มีอยู่มันเป็นสมมติว่าเป็นอารมณ์ก็ได้นะสมมติว่าเป็นอารมณ์อันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้โดยอาศัยการเจริญอานาปานสติหรือว่าเจริญปฏิปทาสตินะวิธีเจริญปฏิปทาสติมันก็มีมากมายหรือว่าการเจริญเมตตาภาวนาทำให้จิตใจความสุขใจเดียวนี้ทีนี้เราพยายามฝึกอยู่อย่างนั้นก็อย่างน้อยก็ทำทุกวันแม้แต่20นาทีก็อะไรๆก็ดีขึ้นนะการเจริญกรรมฐานหรือ meditation นี่ก็ฝรั่งในต่างประเทศก็นิยมการทำแล้วก็ออกผลดีแน่นอนยืนยันว่าสุขภาพกายก็ดีขึ้นสุขภาพใจก็ดีขึ้นชีวิตคู่ก็ดีขึ้นครอบครัวก็มีความสุขการทำงานก็ได้ผลดีนะอันนี้ก็ไปวิจัยมาแล้วเช่นตัวอย่างที่เป็นสุขการนั่งสมาธิวันละ20นาทีเนี่ยก็สุขภาพกายก็ดีอันนี้ก็เป็นการศึกษาในประเทศแคนาดาเมืองหนึ่งนะแคนาดาในเมืองหนึ่งก็ที่นั่งก็ใครไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลรักษาฟรี เราไม่ได้นึกถึงเงินทองตอนนั้นสบายก็ขับรถเล็กๆไปโรงพยาบาลก็ตรวจสุขภาพอะไรก็ได้เพราะรักษาฟรีอยู่แล้วทีนี้บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งในที่นั่งก็หาสมาชิกนะหาสมาชิกเช่นสมาชิกอย่างนี้แหละ50คน100คนแล้วก็หาสมาชิกแล้วก็มีพิธีกรก็สอนกรรมฐานแล้วก็ทำสัญญากันนะวันละ20นาทีต้องนั่งสมาธิกันนะนั่งสมาธิที่บ้านนะไม่จำเป็นรวมกันนะแต่ว่าทุกคนวันละ20นาทีแล้วก็จัดเวลา20นาทีแล้วก็พยายามฝึกจิตทำให้จิตใจสงบนะตามที่อาจารย์สอนปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละนะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องคิดเนี่ยก็ฝึกเมดิเทชั่นอยู่อย่างนี้เกิดอานาปานสติหรือการเจริญเมตตาภาวนาจนสงบใจสบายใจอาจารย์ก็เข้าใจว่าสงบใจจริงๆแล้วก็แค่ไม่กี่นาทีนะเราก็ตั้งใจนั่งสมาธิ20นาทีแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะทำได้สงบได้ก็อาจจะแค่ 4-5 นาทีเป็นต้นไม่นานไม่กี่นาทีนะเพราะเดี๋ยวนี้ธรรมดาก็รวมแรกก็ยังคิดมากอยู่แล้วนะเราสุดหาวิอุบายที่จะทำใจสงบก็จนกว่าจะสงบก็ไม่กี่นาทีแล้วก็จะปวดเมื่อยแล้วก็พอแล้วสำหรับผู้ใหม่อย่างแรกก็ตามนั่งประมาณ20นาทีนี้เกี่ยวกับสุขภาพกายแล้วก็คนที่จะไปโรงพยาบาลก็หน่อยลงเป็น 14% หรือเปล่านั่งประมาณวันละ20นาทีที่จะไปโรงพยาบาลที่บนว่าเป็นปวดหัวเป็นเจ็บต้องไม่สบายอย่างนี้อย่างนั้นก็หน่อยลงเป็น 14% วันที่เราก็สงสัยสงบใจที่5นาทีมีผลดีอย่างถึงขนาดนั้นหรือเวลา24ชั่วโมงสงบใจแค่5นาที6นาทีมีประโยชน์อะไรวันที่เราก็คิดก็อาจารย์ก็คิดนะแต่ถ้าพิจารณาแน่ก็อ๋อมีประโยชน์มากถ้าเราเปรียบเทียบกับร่างกายก็ได้ร่างกายเราก็กินข้าวอยู่อย่างนี้ทำงานอยู่อย่างนี้กินข้าวเนี่ยก็ต้องเนื้อออกเนื้อออกเป็นขี้ไข่เป็นอุจจาระปัสสาวะดันดังก็ออกจากร่างกายขี้มูกอะไรแล้วก็ออกจากร่างกายอยู่แล้วเรามีความเห็นว่าถึงจะอาบน้ำทุกวันร่างกายไม่กระสับกระปรอกไม่ต้องส่งน้ำไม่ต้องอาบน้ำนี่เรามีความเห็นอย่างแรกร่างกายก็จะสกปรกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องอาบน้ำหยุดอาบน้ำล้างหน้าสีฟันเปล่งสีฟันไม่อาบน้ำ7วัน10วันเปลี่ยนอะไรสงสัยไม่ต้องนั่งอยู่อย่างนี้มันก็เหม็นตัวอะไรตัวนะเราก็ร่างกายก็ปฏิกูลก็จริงอยู่เวลาก็วันละครั้งก็อาบน้ำสอนเจ้าก็ล้างหน้าสีฟันอะไรสะอาดเรียบร้อยหน่อยอย่างไรก็ซบตัวไปเรื่อยอยู่เดี๋ยวว่าวันละครั้งสองครั้งเราก็พยายามชำระร่างกายจึงจะทรงตัวนะอยู่อย่างนี้ได้เรื่องจิตใจก็เหมือนกันการอาบน้ำจริงๆแล้วก็อาจจะแค่20นาทีครึ่งชั่วโมงแต่ทรงตัวได้เรื่องจิตใจของเราก็เหมือนกันใครจะนั่งสมาธิวันละ20นาทีแต่ขณะนั้นเราทำใจสงบสบายใจได้คนนั้นรักษาสุขภาพใจดีได้ถ้าเราไม่ได้นั่งสัมปรอยไปนี่เราก็คิดน้อยใจก็คิดน้อยใจคิดน้อยใจวิตกกังวลอันสะสมไปเป็นทุกวันจนในที่สุดก็เราเป็นขี้เป็นเครียดเป็นซึมเศร้าเป็นขี้ฟุ้งซ่านดีอะไรสารพัดอย่างมันก็ทั้งนี้แต่ที่ไม่ดีไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรานั่งสมาธิ20นาทีก่อนนอนเราตั้งใจปฏิบัติสัก20นาทีแล้วก็ทำใจสงบได้สัก5นาทีกลางวันจะอย่างไรก็ตามถึงจุดนี้เหมือนกับ สะอาดใจสุขภาพจิตใจที่ดีใจสะอาดแต่ก็เอาเริ่มต้นใจสะอาดเป็นเริ่มต้นแล้วก็ต่อไปก็นอนผัดนะแล้วก็นอนสบายใจนอนอินส่วนเจ้าก็จิตใจก็เป็นปกติอย่างน้อยก็เป็นปกตินะแล้วก็ทำงานแล้วก็เกิดหลายสิ่งหลายอย่างกระทบอารมณ์สารพัดอย่างแต่ก่อนนอนนี้เราทำใจสบายใจได้ทุกวันแล้วก็เราก็สามารถรักษาสุขภาพใจดีหรือว่าอย่างน้อยก็รักษาความเป็นมนุษย์ที่จิตใจที่ดีนะจิตใจที่ดีได้นะอันนี้ก็เป็นมีประโยชน์อยู่อย่างนั้นก็อันนี้ก็เป็นเมื่อเราก็ต้องการความสุขแล้วก็นอกจากรู้จักรักษาสุขภาพใจดีเราก็พยายามสนใจนี้รักษาสุขภาพใจดีถึงแม้ว่าทำใจสงบได้5นาที6นาทีนี้ก็เป็นชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนมากนะสุขภาพกายก็นี่ตามวิจัยแล้วก็สุขภาพกายก็ดีแน่นอนสุขภาพใจก็ดีแล้วก็การมนุษยสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ต่อลูกต่อสามีภรรยาต่อผู้ร่วมงานนี่ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสที่พวกเราก็ร่วมกันมันก็เป็นการศึกษาชีวิตนะชีวิตคืออะไรแล้วก็การแนะนำการเจริญอานาปานสติด้วยชาลุเมตตาภาวนาเพื่อสุขภาพใหญ่ดีนะพูดถึงละเอียดก็อาจารย์ก็เอาหนังสือเล่มหนึ่งมาฝากนะอันนี้ก็เป็นพูดถึงสำหรับผู้ใหม่เบื้องต้นที่จะฝึกจิตของเราเพื่อสุขภาพใจดีของเราก็รู้สึกว่าได้เวลาพอสมควรแล้วก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อน ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาพร้อมกันนะครับ ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสักการันเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังภูมิหังคิปะเมวะสมิจตุสะเบปริณตุสังกัปปังจันโตปนารโสยะตามะนิโจติรโสยะตาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตปะวันวันตรายโยสุขีติตายุโคปะวะอาบิวาตนาเสริสนิจังวุตตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัตถันติอายุวันโนสุขังปรังปวัตตุสัพพมังคะรามราคันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนาสัตตาโสติปวันตุเตนปวัตตุสัพพมังคะรามราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุปาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตนปวัตตุสัพพมังคารามราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุปาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตน